สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่22กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 遅くなりました แปลว่าสายแล้วค่ะ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนาไปร้องเพลงกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานที่ร้านคาราโอเกะจนเลยเวลาประตูหอพักปิดแอนนากลับไปถึงประตูหน้าหอพักเมื่อเวลา 23:00 นเมื่อเธอเปิดประตูปรากฏว่าคุณแม่ประจำหอพักยืนรอเธออยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ 遅くなりました แปลว่าสายแล้วค่ะ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 アンナさん、10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 คำอธิบายครับ。アンナขอโทษคุณแม่ประจำหอพักที่มาสายครับ。 お母さん、ごめんなさい。 แปลว่าคุณแม่คะขอโทษค่ะ お母さん แปลว่าคุณแม่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่หอพักเรียกคุณแม่ประจำหอพักว่าโอกาซังส่วนคำว่า ごめんなさい แปลว่าขอโทษค่ะ 遅くなりました แปลว่าสายแล้วค่ะนี่คือประโยคสำคัญในวันนี้ครับ 遅く คือคำกริยาวิเศษเป็นรูปที่ผันแล้วของ 遅い ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่าสายช้าคำคุณศัพท์อิคือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยางค์อิและกลายเป็นคำกริยาวิเศษถ้าอิเปลี่ยนเป็นคุนะครับ นาริมาชิตะ แปลว่ากลายเป็นคำนี้คือรูปอดีตของ นาริมาส คือคำกริยาที่แสดงถึงการเปลี่ยนสภาพครับต่อไปคุณแม่ประจำหอพักตักเตือนแอนนาครับ อันนาซันจิปปุนโมชิโกคุเดส แปลว่าคุณแอนนามาสายตั้ง10นาทีค่ะ อันนาซัน คือคุณแอนนา จิปปุน หมายถึง10นาทีคำนี้ประกอบด้วย จิ แปลว่า10และ ฟึ่ง แปลว่านาทีเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่า จิปปุน ต่อไปนะครับ โม คือคำช่วยที่เน้นเวลาที่แอนนาไปสายจนไม่ทันเวลาประตูหอพักปิดครับ ชิโกกุ หมายถึงสาย เดส คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับ เราได้เรียนคำว่าโมะไปแล้วในบทเรียนที่17นะคะคำนี้มีความหมายว่าด้วยหรือเช่นกันเราใช้โมะเพื่อเน้นด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับ จิปปุนชิโกกุเดส หมายถึงมาสาย10นาทีค่ะถ้าพูดว่า 10分も遅刻です แปลว่ามาสายตั้ง10นาทีค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะกรุณาสอนวิธีนับนาทีหน่อยนะคะดูเหมือนบางทีออกเสียงว่าฮึงและบางทีก็ออกเสียงว่าปุงทำให้รู้สึกสับสนนะคะ นั่นสินะครับต่อไปนี้นะครับพยายามจำ1นาทีถึง10นาทีและออกเสียงตามตัวอย่างนี้ครับ1นาที 1分 2นาที 2分 3นาที 3分 4นาที 4分 5นาที 5分 6นาที 6分 7นาที 7分 8นาที 8分 9นาที 9分 10นาที 10分 กลับไปที่บทสนทนากันครับคุณแม่ประจำหอพักพูดว่า 約束を破ってはいけません แปลว่าห้ามผิดสัญญาค่ะ 約束 แปลว่าสัญญา โ อคือคำช่วยที่บ่งชี้กรรม 破ってはいけません หมายถึงห้ามผิดสัญญาค่ะ 破って คือรูปเทของคำกริยา 破ります แปลว่าผิดสัญญาหรือฉีกถ้าพูดคำกริยารูปเทและตามด้วย ว่าいけません มีความหมายว่าห้ามคำว่า いけません แปลว่าห้ามแต่ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้คำนี้นะครับเพราะอิเกมาเซงคือคำสั่งจะทำให้คนฟังเกิดความเข้าใจว่าผู้พูดออกคำสั่งแก่ผู้ฟังดังนั้นอย่าพูดคำนี้กับผู้ที่อาวุโสกว่าเชียวนะครับ ดิฉันจะระวังเรื่องนี้นะคะ ครับแล้วแอนนาตอบว่า すみません แปลว่าขอโทษค่ะ แอนนาพูดทั้งคำว่าすみませんแปลว่าขอโทษค่ะและごめんなさいซึ่งแปลเหมือนกันว่าขอโทษค่ะสองคำนี้นี่ต่างกันยังไงคะ ครับすみませんฟังดูเป็นทางการมากกว่าごめんなさいดังนั้นพูดว่าすみませんเมื่อขอโทษผู้ที่มีสถานะเหนือกว่าเราเช่นในที่ทำงานหรือครูอาจารย์ที่โรงเรียนครับในกรณีนี้แอนนารู้สึกเสียใจจริงๆที่ไปสายฉะนั้นเธอจึงขอโทษคุณแม่ประจำหอพักอย่างจริงใจครับ อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะ 気をつけます แปลว่าจะระวังค่ะ 気をつけます หมายถึงจะระมัดระวังไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกเพราะฉะนั้นกรุณาจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจนะครับ ไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งค่ะ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 アンナさん、10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ปรึกษาประจำรายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ เราได้เรียนคำคุณศัพท์อิคือโอโซยที่แปลว่าสายผันเป็นคำกริยาวิเศษโอโซคืออาจารย์กรุณาสอนเพิ่มเติมในเรื่องนี้หน่อยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นผันไปเป็นคำกริยาวิเศษโดยเปลี่ยนคำคุณศัพท์อิซึ่งลงท้ายด้วยพยางค์อิเช่น ฮายาย แปลว่าเร็วเช้าให้เป็นคำกริยาวิเศษด้วยการผันพยางค์สุดท้ายคืออิเป็นคุดังนั้นคำว่าฮายายจะกลายเป็น ฮายากุ ถ้าฮายากุและ なりました ที่แปลว่ากลายเป็นมาเชื่อมกันก็จะกลายเป็น 早くなりました แปลว่าเร็วขึ้นแล้วสำหรับคำคุณศัพท์นะอาจารย์ยกตัวอย่างคำคุณศัพท์ 上手 แปลว่าเก่งเราได้เรียนกันไปแล้วว่าเมื่อจะใช้คำคุณศัพท์นะขยายคำนามจะเติมนะต่อท้ายคำคุณศัพท์นั้นก่อนเพราะฉะนั้น上手กลายเป็น 上手な และสามารถเปลี่ยนคำคุณศัพท์นะเป็นคำกริยาวิเศษได้โดยเติมนิหลังคำเหล่านั้นดังนั้นโจซึกลายเป็น โจซึนิ และ โจซึนินาริมัชิตะ มีความหมายว่าเก่งแล้ว นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ คำต่อไปนี้แสดงอารมณ์อย่างหนึ่งค่ะ คันคัน คำนี้หมายถึงอารมณ์รักหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ครับพูดคำนี้เมื่อรู้สึกโกรธ จริงเหรอคะมีคำอื่นที่ใช้สื่ออารมณ์โกรธอีกไหมคะ พึ่งพึ่ง คำเรียนเสียง พึ่งพึ่ง พูดคำนี้เมื่อหน้าบึ้งเพราะอารมณ์โกรธต่อไปครับ กามิกามิ กามิกามิดิฉันรู้สึกโกรธ ครับพูดคำนี้เมื่อบ่นหรือดูด่าว่ากล่าวด้วยความโกรธครับ นั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางค่ะ ต่อไปคือบันทึกของแอนนา ย่อ ดิฉันทำให้คุณแม่ประจำหอพักเป็นห่วงดิฉันทราบมาว่าถ้าเรามีทีท่าว่าจะไปถึงสายเราควรบอกคนอื่นล่วงหน้านะคะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่22ไหมครับประโยคสำคัญวันนี้คือ 遅くなりました แปลว่าสายแล้วค่ะ ครั้งหน้าติดตามฟังชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของแอนนานะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ